Lesaka, Bortzirietako Ibarreko herria da Nafarroan baztan bidasoa eskualdekoa. 2700 biztanle inguru ditu. Honin errekak du herria zeharkatzen eta Bianditz mendia du hurbilen duen kaskorik garaiena. Lesakak mugakide ditu iparraldean Irun, hegoaldean Goizueta, Arantza eta Igantzi, ipar ekialdean Bera eta ekialdean Etxalar eta mendebaldean Oiartzun. Oiangintzak eta laborantzak badu bere indarra eta industriari dagokionez ArcelorMittal altzairutegia 1948an estreinatu zen. Euskara ongi mintzatzeko gai direnak 180tik gora dira. Beraz, herri euskalduna da. Sanferminak dira Lesakako besta nagusienak, Ladiz Satrustegi da bertako auzapez 2019tik EH Bildu koaliziokoa. Ego Lapurdin kokatzen da Urruña. Inguruko auzo herriak ditu Azkaine, Biriatu, Ziburu, Hendaia, Sara, Bera eta Irun. 10.500 biztanletik gora ditu Urruñak eta 5.000 hektareatik gora. Ipar Euskal Herriko herririk zabalena da eta Larrun mendia du inguruko garaiena. Signature enpresa da Gotxorrena, bidetako seinaletikak egiten dituen enpresak 300 langile baditu eta Leclerc zentro komertziala ere beren eremuaren barne da. Buruilean dira herriko besta nagusiak. Filipe Aramendi da auzapez, 2000 urtetik. Ladi Satrustegi bai. Eta Filipe Aramendi, egunon? Bai, egunon. Egunon. Beraz, Urruña eta Lesakako auzapezak, elkarren ezagutza bazenuten, bien arte? Bai, bai, bazkari bat ematean edo, ez, azkena Sarako estetako bazkarian, koizitu genuen, eta bai, bai, bai. Bai, hori da, lehen-lehenik, nik bederen lehen-lehenik hor ezagutu zaitut. Bai, da. Sarako bestetako bazkarian ara hor ere ahemana batzuk egiten dira hor baitugu ohitura gure lujalde untan gure herrietako bestetan auzapezak edo ondoko herrietako auzapezak gomitatzea eta bon, Sarakoa badakigu Sara ere hainitza idela bugaz gaindi eta beraz Saran gomitatua zela dira, eta, bestak aitzaki ona dira elkarre ezagutzeko? Abistan da. Bai, bai, zalantzari gabe, bai, bai, bai, bai, azkenean zukerran bezala ez, aitzaki bat sortzen dugu edo bazkari horrekin, bueno, bertze modu batera egunerokotasunen igual ez dugu denborarik hartzen gauza hauetako eta bueno, pues egia da aixi denbora hortan edo errezago da mugazian izitzea. Filipe Aramendi, Lesakarekin harremanik edo baduzu? Ez, egia egiteko ez, ara gure herrietako kudeaketari buruz eta ez dugu bat ere harremanik, ero bon, Lesaka pixka bat ezautzen dut mendian ibiltzen maina ez, baina hori ez du deus ekartzen gehiago. Me ara, uste dut, mereziko izango duela ere, berbada elkar ezagutziak hobekixo, eta zenta, segur aski baitugu, bat bertzean gandik hainiz gauza ikasteko. Hala ere, etziste muga herri, edo auzo herri? Ez, ez gira muga herri, ez. Eta zuk Urruñari buruz, Ladiz? Urruña antzeko, administratiboki edo udal bezala, udal jardun hortan ez dugu deus ez egina, baino bai, bueno, herri bezala edo, bueno, gure denbora librean ez, gustatzen zait, iparraldera maiz joatea, eta Urruña, bueno, aspektu hortan bai izautzen dut, bai. Usaian, iparraldeko herriak txipiagoa dira, aldiz, kasu hontan ez, kasu hontan Urruña, Lesaka baino herria handiagoa dela, rang nezake, 10.000 biztanle baititu Urruñak, Lesaka berriz, zema ditu? 2700 eta 50 horri inguru hortan gabe. Kaso hortan, Urruña herriko txorragoa da, nola zida Urruña horren beste azken urteetan? Nola joan den gure biztanle kopuru hori hain gora, nik errango nuke duela... Azken urteetako fenomenoa da hori, ez? Bai, azkeneko goi urteetako fenomenoa da. Nik ezagutu dut, Urruña ganai sortzetik, 56 urte ditut, eta beti Urruñan bizia, etxe berean. Beraz ikusi dut, nire herriaren itzulpena nola egin den, garapena nola egin den, eta egia da, asko jende kanpotik sartu dela, azkeneko goi urte hauetan. Bo, zergaitik hori badakigu denek, kostalde hau hemen biziki lurralde atraktiboa dagola. Ara, badugu itsasoa, badugu mendia, egunaldiak ere goxoak, eta bon, ara, beraz biziki jende kanpotik sartzen da. Astapen batean ziren jango ginuke bigarren egoitza bezala, erosten ziren hainbat etxe eta lur, etxeak egiteko, baina geroztik ere sartu da beste fenomeno bat, da ere jende askok etortzen direla horrat bizitzerat, bai erretiro hartzerat ere batzuk, baina ere beste batzuk, hien lana butzatze atxemaiten baitute ere kostalde honetan, eta ara, etortzen dira hor bizitzerat, eta hor azken jango nuke azken gertakari ahigahia edo erroa ere jango nuke bizitu duguna da COVID-aren gara jortan. Hor zinez nik ikusi ditut errokeri batzuk, jende batzuk Parisetik edo Tolosatik edo ez dakit nundik, etxeak erosten zuzten, presio, biziki goretan. Nik adibide bat aipatzen dut beti, eta hori ikusi baitut nire begietatik. Bi etxe, bat bertzearen ondoan zirenak, hiru hilabetez, eien presioa doblatu da, eta erosiak izan dira, eta mintzatzen zirelarik agentzierekin eta erraiten zituzten, garai hartan, ez da orain, ez da inbeste orain, baina garai hartan erraiten zituzten, jendea etortzen zen diruarekin, mailegurik egin gabe ere. Beaz, bon, ara, beaz, azkeneko hoi urte hauetan egia da, asko jende sartu dela. Nik pentsatzen dut orain ez dugu egina azterketa bat egiten balitz, zenbat giren urruñak sortzez edo ara, erroz nunbait urruñakak eta kanpotik etorria, ez dut uste urruñakak erdia bagiren. Kanpotik diozunen, nungoak dira, badira Frantziatik hainitz zeldutakoak, hegoaldetik ere badira? Hemen pausu, zentagu, endaiako ondoan dugun pausu auzoa ere urruñako parte baita, hor badugu ere egoaldetik etorria, Gipuzkoa bereziki, Gipuzkoatik, baina ez gero gehienak dira, ara, Parise, Bordale gehiena, horiek Tolosa, ere, hiru erri handi horiek dira, ne ustez, iaskunak, baita beste erri batzuetatik ere. Lesakak aldiz, azken hogei urtetan, ez dut uste sobera aldatu duenik biztanlegoa, ez? Yes, azki berdintxu yes. Gelditzen da. Bai, hori da, bai, berdintxu mantentzen gara, beti ere hor, bueno, ez dugu azkunde prebisiorik, alba da galerarik ere ez genuke izan nahiko. Arazo da galerarik ez ukaitea zuen kasuan. Hoi da, bai, guk ere etxe bizitzarekin arazo bat dugu, eta gure hausnarketa eta ikerketa etxikien arabera, hori dugu erronkarik handina, herrikoei gazteei batez ere etorkizun bat Lesakan ematerako orduan. Eta bueno, hortan gabiltza, Lesakarrak aitz Lesakarrak gara, gure herria maite dugu, eta zorionez indar egiten dugu hor gelditzeko. Baina egia da zailtasun bat badagola. Zaila da kanpotik Lesakara bizitzera joaitea? Ez, erranen nuke, bueno, igorre egondu zen, denbora bat, non kanpotik, inguruko herrietatik, batez ere, igual Irun eta olako, ez, hiri handiagoetatik, herri txikiago baten bila etortzen zirenak, egon zen bolada bat, etortzen zirenak, eta atzerago joz gero, fabrika egintzen momentuan, ez, ArcelorMittaleko planta egintzen momentuan, orduan, altzairutegia. Hori da, orduan, baina Espainiar estatutik eta Tokio nitzetatik etorri ziren, ez? Gaur den egunean ja hoiek aitona monak dire, eta ja, bueno, beraien ondorengoak Lesakarrak izan badire. Baina, bueno, hor ustakit migrazio punto bat edo izan duzen, ez? Gaur den egunean ez betortzen dire, tarteka, bueno, denak ezagutzen gara herrian, eta familiak kanpotik etortzen direnak. Erran daiteke, etxe bizitza dela arazorik handiena, bai, kanpotik edo hurbileko herritatik Lesakara bizi nahi duen batentzat? Bai, nik erranen nuke baietz. Bai, Lesakarrak arazoak izaten dugu etxe bizitza bilatzeko, eta hor badago, bueno, merkatu publiko bat erranen dugu, ez, iragartzen dena, eta merkatu pribatu bat ez dena iragartzen, ahozagokoan mugitzen dena. Eta kanpotar batek ez du hain errex akzeditzen ahozaoko hortara, ez? Orduan hor nik uste dagola zailtasurik handiena. Ja eskaintza hortara nola iritsi. Mm. Ja ez eskaintza ona edo txarra den, baizik eta nola iritsi eskaintza hortara, ez kanpoko baten ikuspegitik. Ladi Satrustegi Lesakako alkatearekin eta Filip Aramendi Urruñako auzapezarekin ari gira solasean goiz honetan, alkatea auzapezentzat buruko minik azkarrena da etxe bizitzaren gaia nola kudeatu, eta Filipek zioen bezala lurra duen famili batek nahi du etxeak eraiki bere seme alabentza, eta horre amartzaio, ez duzu deretxurik horren egiteko, hori da skudeatzeko zailena? Bai, bueno, niretzako etxe bizitzaren gaia orokorrean bai da zailena, gehien bat ez delako, gure kasuan gutxienez ez da udal kompetentzia bat zuzenki. Ez dugu guk horren giltza, agitze baldintzatuak gaude udalez gaindiko lege ezberdinetan, eta gero Lesakako kasuan lur publikorik oraintxe bertan ez dugu. Zerbait momentuan merkatuan eragiteko zuzenki guk eraiki eta zerbait egiteko, ez? Orduan hor baditugu. Ez duzuelako erosi garaian edo aurreko urteetan orduko udalek erabaki izan dutenlako garapen mota bat eta bueno, igual etorkizuneko aurreikuspenik egin gabe edo eta bai, aipatzen nun bezala zaila da guretzako etxe bizitzaren gaiari realki heltzea, gehien bat gure eskuetan ez dagolako, ez portzentaia handi batean, ez gaia. Orduan jakin badakigu Nafar gobernua hori lantzen ari dela eta guk hurbiletik jarraitzen dugu gai hori eta bitartean aldugun laguntza horietan zarberritzetan eta holakoetan gure azterlan egiten ari gara hortan nola lagundu. Frantziako legeak, beraz SRU legeak derrigortzen du bizitegi berri bakoitzaren 125a. Bai. Sozial arlokoa izan behar dula, protekziokoa egoalden erraiten dena, ez? Bai. Hori da, behaz bai ez datzen dut, bai, gai hori dela ne ustez gure entzat minberatxuena eta zailena kudeatzea guk adibidez Urruñan, entzun dut hor zuek duzuena ez dela zuen esku, bederen parte handi bat, guk aldiz gure esku bilakatu da, nahi bauzu gai hori, 2020an gu ilatu gira errikotxerat, ordu arte egia da, azkeneko 30 urtetan gure etxe bizitzen egite lan hori uzten zen promotoren eskuetan. Eta horrek zer ekarri du hastean aipatzen ginuen gai bat, erran nahi baita, hainbat etxe bizitza egiten zirela, baina ez hemengo jendetzat, hain ziren garesti, eta beraz, kanpoko jendek bakarrik erosten altzuztela, eta beraz, herritarrak pixkato hortatik kanpo. Beraz, gu aiatu gelarik errikotxean, hori aldatu dugu, erran nahi baita, gure politika eta hori ginuen gure engaiamendua, izan da, guk hartzea, gure esku, etxe bizitzara ekigiteko gai hori. Ordoan, erraiten dut galaik guk, da erria bainan ere, biztan da Euskal Hiriguneak, zenta badu berak ere zer ikusteko gai hortan. Eta beraz guk, ez bai ginuen ere guk ere lur publikorik gure proiektuak eraikitzeko, lehen fase batean sartu gira, eta oin hortan gira egia reiteko, da hainbat lur salgai zirenak, pribatuak, eta gu aiatu girelaik baziren hainbat lur janeko salmentan emanak pribatu, eta kontratu batzuk ere sinaturik pribatua, jabe pribatu eta promotore baten artean. Hor egin dugu gure esku hartzea, hori frantsesez preamzioa edo deitzen dena, hori baliatu dugu eta behaz traktazio horiek geldiarazi ditugu eta gero guk hartu dugu EPFL organismoari esker ere, eta berak ditu errien kondu erosten lur horiek. Erriko etxentzat soberakario baita lur erostean? Hori da. Lur horiek soberakario baitira erriko etxe bat entzat. Hortako izan zen sortua organismo publiko hori gure lur aldean eiek erosteko eta gero arek proiektua aski gauzatua delaik, eraikitzailea iliari, edo izaiten alda erria, edo izaiten alda etxe bizitza sozialak egiten dituen eraikitzaile baiteri, berriz saltzen du lur hori. Beraz, guk, orain gira kudeantza publiko hortan, baina horrek baditu ere oztopo asko, eta hortarako ez gira aintzinatzen nahi izango ginuen abiaduran, eta biziki biziki nola erran batxe aintzinatzen gira, zenta bada lurren presioa, eta horrek biztan da negoziak eta asko ekartzen ditu jabe pribatu batekin, eta gero hor pairatu dugun bigarren fenomenoa izan da, eta oin hortan gira, eta etxeak eraikitzeko kostuen asko emendatzea, hori de inflazioaren gandik. Beraz, hor baditugu bizpairu proiektu, nunbait kasik geldian ditugunak eta ez girenak aintzinatzen al, ez bait ditugu lortzen ekonomikoki berdiren atxeman ekilibri horiek, edo pareka horiek atxemaiten. Nahiko nukera ipatu 2008 bateko zutea, zutea bi herriak unkitu baitzituen zute horrek, 1.400 hektarea errez ziren orotara. Zute horren ondotik, ez dakit, olako mai bat ere sortu zen, uste momentutan Lesaka ez dagoela horren barnean, baina hala ere, Mugazgendiko herrien arteko harremana lotu zen eta hurbilagotu zituen, azken finean zuak ez baitu mugaren kontzepturik ezagutzen. Bai, bai, egun horietan bizitu genuna, bueno, nire ikuspuntutik absurdoa izan zen, zuk aipatu bezala zuak ez du mugaren kontzeptuari ulertzen, eta bueno, guk gure kasuan ikusten genuen, ez? Adibidez, helikoptero bat iparraldeko lurretan ibiltzen zen bueltaka, eta gureak ezin zen iritsi gurera, haize kontuengatik, ez? Iruñatik ezin zuen atera. Orduan, eskatzerako orduan laguntza, hor ikusten duzu non administrazio ezberdinek ez duten harremanik batzuk bertzeekin, ez? Eta berdin, ja, ez, iparraldea eta eguarden artean, Nafarroa eta Gipuzkoan artean ere, eh? Gure suhiltzaile Gipuzkoara ja gure eremua behin itzalita Gipuzkoara laguntzera joan izan zuten, eta nik bertan ikusi nun agintari nagusiak nola ezezkoa ematen zien beraien kargora joan beharko zutela ez Nafarroko gobernuaren izenean egin borondatez. Hoi da, eta joe, ikusten duzu, ez, krisi berdina bizitzen genuen ordu goietan, eta kudeak eta modua hitz ez berdinak. Eta bueno, posgu, gure ikuspuntutik horrek ez du ezan kaiz buru, ez, zesua beran hasi zen, Lesakara jauzintzun, Irunera, Iparraldera, eta azkenean denak arazo berdina genuen, eta erran bezala kudeatzeko modua hitz ez berdinak, ez. Filipe, zuk ere hurbiletik segitu zenuen? Zuteura? Bai, biziki hurbildik, zenta goiz hartan preseski mendian itzen, mendian asko biltzen maina ez maite baitut, eta ikusi nuen zulte hori abiatzen, beratik. Eta gero behaz egun guzia hori segitu nuen, eta argunta dos naiz ladisekin, zenta nik ere hori bizitu dut, gure ipagaldean gure suhiltzaileak, eta 600 metro bestalde berako edo Gipuzkoa edo Nafarroko suhiltzaileak, eta haien artean bai baziren harremanak, baina harreman gutxi, baina harremanak egiteko ikusi ginuen, gu Parisetik bertzela basatu, zuek Iruñatik, eta bon, beraz, horrek pixkat guri autetxiei ranginuen, randuzun bezala, eta gozuen duzu, suak ez du mugarik, eta uste dut gauza horren alde baikorra hori izan da erakustea ere, suak ez duela mugarik, eta guk ez dugula mugarik behar, gure mendiak kudeatzeko. Hola sortu ginuen, Euskal Hirigune kuadroan, hori sartzen da, gure mendia lan talde bat, hori batitek remaiten du, batit sarako auzapezak. Eta hor hainbat bilkura egiten ditugu, bon, sua batxo, baina ez da bakarrik hori, da gure mendiaren kudeak eta orokorra, zenta badakigu gaur mendian ere hainbat jende ibiltzen dela, ez da lehen gehiago lehen bezala bakarrik hartzainak eta horko erriko ibiltari batzuk, haitzko jende ibiltzen da orain. Eta horrek hainbat ere arazo sortzen ditu, nola erran zakurrekin, gaur jendea beti zakurrekin ibiltzen baita eta zakurra libro beraz hartaldeak eta gandenatuz, bizikleta, hainbat arazo eta errangin nuen gure mendia nola bat dagoen behar gintuela eraiki araudi berdinak. Adibidez, guk berarekin dugu lemixiko harremana nahi bauzu, eta zozoa atxemaiten ginuen, han araudi bat eta gure aldean araudi beste bat, eta jendea nola ulertuko zuen. Beraz, filosofia hori izan da, eta uste dut, ara, lan biziki interesanta eramaiten dugula batzorde hortan, baina eramaiten dugu gu, geonek hemen, zenta ikusi dugu ere, or, izan ginuen gertakari bat, 2008an izan baitzen idorte biziki gogorra, eta hor estatuak, frantses estatuak izan zuen lagun mendi hori esteko asmoa. Zenta izitzen baitzen, sua abiatuko zela berriz eta historio. Hor ikusi ginuen nola funtzionatzen duen, hori Tarrapatan frantses estatuak eraman zuen lan hori, gurekin Tarrapatan, eh? Eta etxi zuten gure aldean, baina ez zuzten txartu gure bilkuretan, hegoaldekoa, bereziki beratarrak. Orduan, ze gertatu zen garai hartan, gure aldetik debekatua zen lagun kaskora joaiteko, baina ber aldetik jendea joiten altzen lagun kaskorat, eta gure herritar askok zer egiten zuten, beratik pasatzen ziren. Horrek erakusten du, olako gauzetan behar dugula elkarrekin lan egin, bai iparaldeko eta bai hegoaldeko. Mugaz gaindiko kontzeptu hori, orain, usu entzuten den hitz bat da, mugaz gaindi, batzutan termino ekonomikoetarako ere bai, POCTEFA Europako soza lortzeko mugazgaindiko proiektua gero eta gehiago maizako ikusten ditugu. Zuen ustez harremanak, duela zenbait urte baino harreman arruntagoak dira jenden artean, ipar, ego ipar, edo hotzagoak dira? Jenden artean erren ditu, ez herriko etxen artean zuen ustez, nolakoa da hori? Nik erranen nuke jenden ezagutza. Bai, nik erranen nuke nire realitatean, ni Lesakako, ez dakit, nire adinekoa eta hitz egingo dut, edo solastuko dut, erranen nuke ezagutza txikiagoa dagoela. Aukera gehiago dago, iparraldeakin lana egiteko, edo berdintzait, bestetatik hasita, edo mugitzeko, aratonatean, eta aukera askoz gehiago dago. Erranen nuke ez da behar kasu honetan, baina internet ere hor dagoela, erran nahi dut informazioa lortzeko edo, baina aldi berean distantzia gero eta handiagoa dago. Nire atatxik erreix egiten zuen, iparraldean laguna haunitz zitun, eta nik aldiz, ba, bere laurden bat baldin badut haunitz izanen da. Eta erranen nuke, bai, askoz praktikan, askoz harreman txikiagoa dugula lehen baino. Bai, gero bertze kontua da, zuk erran duzun bezala, ez? Ekonomikoki eta instituzionalki, ba, seguraski titularroiek askoz handiagoak izango dire lehen baino. Hizkuntza da horren adibide, hizkuntza da oztopo bat, adibidez, hegoaldeko frantsesez jakitea, iparaldeoek espainola batzutan, euskera... Bueno, nik erranen nuke hizkuntzan kontua oztopoa dela nahi duen norrentzat. Hemen euskaraz bizi gara, zorionez, euskaraz gutxienez Lesakan. Eta bueno, inguruko herritan ere bai. Euskarak batzen gaitu, hori da gauz bakarrenetarikoa hor mantentzen dena, eta horreri heldu behartzaio, ez? Eta egia da, nik frantsesez ulertzen dut, baina ez naiz gai hitz egiteko. Iparraldeko jende honitzek ez du jakinen gazteleraz, eta pues gaur hemen euskaraz ari gara. Orduan, eta egingo txuzen bertzelkarrizketak ere euskaraz izanen dire. Orduan, garbi da, hizkuntza ezin dela oztopo bat izan. Filipe? Bai, partekatzen dute, ladixen analizia hori, petsatzen dut, ara, gure aitatxita matxiren garaian ere, nunbait, harremanak naturalagoak ziren, naiz eta, hegoaldean Frankoren garaia zen, eta bainan alere, nik badakit, nire aitatxi zena, maiz berat, adibide bat emaiten dut, iztaria zen, biziki nire aitatxi zena. Eta joaiten zen berarat, goizeko bostetan han meza entzun, eta gero iztatu zetortzen zen, eta bazituen hainbat lagun beran, behaz, garai hortan, bazen ahreman hori, zertako ere hizkuntzari esker zen, eta hor, izan beran edo izan urguinan, euskara ba, mintzatzen zuten. Garaia aldatu da, ostian egiten ginuen bezala, gure egunean orain euskara, bai, imitzatzen da beti, eta zorionez, baina asko jende gutiagok dute, hizkuntza hori baliatzen, behaz zaitasun gehiago, bestaldeko jendeekin mintzatzeko, Eta gero, ara, izan dira ere borondate politiko batzuk, argi berda erran. Garai hainitz urtez, izan da, bon, handago Espainia, hemen dago Frantzia, eta, bon, ara, harreman guti batzuk ere erabili bertitugu, edo, behaz, orain uste dut berriz hasia den pixkat konsientizazio hori egiten, gure harremanak behar ditugula hainbat garatu, baina askolan bada egiteko, eta birakatzen histori hori ikusten dugulaik, hor ikusten da. Erritarrek ez bali maute gai hori jen esku hartzen, ez da ginen, behaz erritarren gain da, eta gu nunbait instituzio bezala jen sustengatzaile eta laguntzaile izan behar dugu. Ba, buruz burukako hau bukatzeko tenore aldu zaigu, mila esker, Lezaka eta Urruñako alkate eta auzapeze, mila esker Ladi Satrustegi. Eskerrik asko zuei. Mila esker Filipe Aramendi. Bai, mila esker zuri. Eta horrengo atarte. Mila esker, eskerrik asko.